إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديالو سيوات تي توفيق برمبي عز وجل تي سنو درس توحيد بنيو أمل تي سنو تيربوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بين دي بيواسو نيجا وون فبرم تيري بلون وخينان، وهذا هو الفرق ما بين الموحد والمشرك. فالموحد يقر بربوبية الله وبعبوديته وحده لا شريك له، والمشرك يقر بربوبية الله ولكنه مشرك في عبادته، يشرك معه غيره في عبادته، يشرك معه من لا يخلق ولا يرزق ولا يملك شيئا. بروم تيري بي نيوون لولو دال موي لاي تقاتلي لاي دوخ ديغنتي لاي ووتلي ديغنتي كي كنال يالا اك كي بوكال يالا مانغو كيغا خامني داي كنال يالا lako woutele ki bokale yalla mune moy ne ki kennal yalla de mom da fay saxal ne yalla moy boromam te kaddu gogu lamu eumb da koy jefe da cey womatu kaddu gogu lamu eumb mangok lolé nga xamni mom la kaddu gogu eumb da koy saxal da ci womatu mangok wax ne yalla moy sama borom kuy sa borom nga ne yalla xam nga ni dinañ la ko lacc ci sa bir bammel mangok fi ci aduna nak suñ la laaje kan moy sa borom nga ne yalla ndax tontu bi nga tontu dang ko deggal wala dang ko tontu mu yam ci sa lamiñ kep yalla moy sa borom ndax deugantan doylo nga yalla ndax deugantan wolu nga yalla ndax deugantan gem nga ni yalla moy ki yor sa wursak moy ki yor sa texe moy ki yor sa avenir moy ki yor sa teki ndax deugantan gem nga ni yalla moy ki lay sam ndax lolou deugantane gem nga ko yakarna lolou wax deug li mo jar débat quoi li ni mo jar débat li rek mo jar genné ci pinch mi diko waxtane li rek mo jar suñu wowe mbolo yi wolen ci turu diina li lek ka jar ñu wax len li rek ka jar ñu jangal len ko li rek ka jar ñu laaj len ko ndax buñu xolé julit ñi nga xamni mbolo julit ñi nga xamni ñom lañuy wo ci xew xewi diina yi julit ñoñu di wuyisi di tew ci bir xew xewu diina yi ñom ngay gis ñu wëlbeetiku dem ci xamb yi di ndeppulu waaw ñan ñoy ndeppulu nañ waxante deug ñan ñoy ndeppulu mango ndepp lan la yefu jinne la yefu iblis la gis nga ma ngi fatali ku bañuy gëna nek xalé jamono bobu da na deg oustaz di ci wax mais legi mom dafa melni dañ leen interdire ñu wax ci gis nga jamono bobu daan nañ tante tante bo xamni tante diina la daan nañ wax nit ñi li ndëpp ya fi ceddo la ndëpp ya fi jinne la ndëpp dafa haram bu len sax teew ci ndëpp bu len sax lek lek yañ fay togg li daan nañ ko wax mais légui dafa melni affaire bi dal dañ ko moderniser dal non la ko meuna waxe ma ngok li mo jara waxtane li mo jara def ay thème li mo jara def ay débat li mo jara def ay thème d'information wala thème de formation ma ngok li mo jara jangalé li mo jara def programme programme de base ma ngok programme bu ñuy jangal jangalé li mo jara net mo jar pour mu nekk ko ma ngok ndax julit bi nan yalla moy sama borom ndax lolu deggal nako wala deggaluko ndax lolu mi ngi koy dundé wala dundewuko ndax lolu mi ngi koy appliquer ci dundem wala deet ndax neena la mbolo julit ñi wuyu ji buñu wote ca jakka ja bo dajé ak ñom ñi dañoo jëgé ndëpp ga dem jakka ja wala dañuy jogé jakka ja dem ci ndëpp la ñangi dajé ak ñom ñi ñi ngi tak ay xarfa xufa ay bejeen ay lam yu ñuul ñi ngi waat ci kudul yalla ñi ngi ñaan kudul yalla ñi ngi xettalé ku ci kudul yalla té buñ né woté diiné la ñom ño fay fess kon ya problème problème amna mais nak xam nga problème diina duñ ko yek duñ ko soulever duñ ko souligner duñ ko bayilo nit ñi xel mais nak bu courant yoké mom ma sha Allah ñepp koy yek tiap bu yoké ñepp koy yek mburu bu yoké ñepp koy yek té pourtant lolu problème ñeum gemmiñ képp la souf lay mujjé nek fi ci aduna la yam lek ak nan ak tal courant ak yu démé nonu fi ci aduna la yam mais budé diina nak mom da fay jall ba al-akhirah dalay accompagner sa bir bammel wa kon lan motax li jëm ci mbiru diina li jëm ci li nga xamni moy sokul moy bazu diina joxuñu ko importance am lan motax lan motax gis nga lu jëm ci mbiru yalla kenn du ko jox importance am wallahu musta'an kon ki nga xamni day kennal yalla mom moy ki nga xamni sune yalla moy sama borom fi ci aduna lolou lamuy tekki moy doylo na yalla geureum na yalla mu nek boromam muy dox ci digle yi nga xamni yalla mom la digle ci shari'am bi mu wëru ci yalla sukkasndiku ci yalla yaakar yalla te wëruul ci leneen ludul yalla tay nak di jaamu yalla kep di ñaan yalla kesse di wakirlu ci yalla kesse jebbalul yalla kesse jebbalul bopam keneen jëlul bopam jox ko keneen nan ko jox na la sama bop aduna ak al-akhirah waye yalla mi ko mom la jox bopam gis nga keneen ko jox sa bop ak loko ko jox munul fexé ba mom la mom ci bopam momul bopam dañ ko mom wa nan ngay fekke kuñu mom nga koy momalé sa bop deug yalla war nañu waxtanaat dé li xew ci penc mi war lañ ko waxtane wat yernduwat téré yernduwat alquran mi ko xamni dañ ko mom nan nga koy momalé sa bop hmm ko xamni dafa jébal bopam yalla nan nga koy jébalé sa bop ko xamni buy yaat buy ñaan yalla lay ñaan nan nga koy ñaané ko xamni buy jaamu yalla lay jaamu nan nga koy jaamu ko xamni buy wat ci yalla lay wat nan ngay waté ci mom ko xamni ci yalla la sukkandiku nan ngay sukkandiko ci mom ko xamni dañ ko mom nan nga koy momalé sa bop hmm wallahu almusta'an deug ah xam nga légolé nga dégg politiciens yi né dañuy def ay lan ay assise assise nationale mais julli ñi rek ka wara def assise nationale nak ah waaw jangale kat yi imam yi waxkatu diine yi nitu diine yi usasi warate kat yi ñom rek ka wara def assise nationale ah ñom rek ka wara def assise nationale nak kon bayil xel bu baax différence bi nek ci ki wétal yalla ak ki bokalé yalla mako mune kon ki wétal yalla da fay saxal né yalla moy boromam ba paré lolu da fa nek lu deggu ci xolam deggu ci lamiñam deggu ci ay ciërem da fa fas lolu diko jëfé diko dundu mom lamuy dundu moy yalla moy sama borom duma wéru ci kenen ku dul yalla duma sukkandiku ci ay xarfa xufa ngok yalla lay ragal ragaluk jaamu yalla la koy ragal sheytaane nak dina ñew di nogoto ko xoxatal sunu borom ne innama dhalikumush shaytanu yukhawifu awliyaa sheytaane de da fay daf len di ragal loowe ci ay gaawam yukhawifukum bi awliyaahi aw nan la ha demal wuti ay xarfa xufa bo wutul xarfa xufa ne la fuf gis nga wa kon bu boba ana yalla mi la bind hmm ana yalla mi la bind mango man mom mbiri xarfa xufa yek yoy mom lima ci laaj ba legi ken munuma ci tontu biñuy japp sunuy mam jam fan la xarfa xufa yi nekkon lutax xarfa xufa yi neewuñu won tubab yi fuf colonisation bi bimu fi nekké lutax xarfa xufa yi neewuñu tubab yi fuf sunu moné bi sunu xaliss bi nga xamni mom lañuy wowe CFA té tubab bi tek ci loxo lutu xarfa xufa yi neewuñu ko fuf hmm lutax xarfa xufa yi neewuñ ko xif xuf ba benn way bu dëkk bene mo joggé dëkkam ñew di xex mbiru CFA bi ci sunu réew yi waji bene la dëkk bene gatcha mënta wésu lolu ana sunu intellectuel hmm ana sunu intellectuel ana ñi wowe seen bop ay républicain man je suis un républicain ana ñu hmm ana xarfa xufay hmm du rew mi deg na fi amna ko xamni neena ku ko togn mu ray la wa mais mom tuba bang koy togn chaque jour bi ha sunu alal ji tuba bi jël tek loxom hmm lum def tuba bi lum meunal tuba bi Allahu musta'an buki bu yabe ponkal ci doxine bi la buki bu yabe ponkal ci doxine bi la war nañ xolaat sun bop bu baax ndax sunuy wax ak tag sun bop ak yëkëti sun bop mo ëpp fuf lool sunuy jëf buñ melon nañ wana mel benin noir bi du joggé béné ñew fi sunum réew di fi mëné ay combat nañ waxanté deug ha ñun du ay gayné lañ ñuy daké wa béné lan lañ ay écureuil waxñ ha c'est l'écureuil qui vient défendre les lions lolou fu mësa am ci all Astaghfirullah. Astaghfirullah. Atoubi ilay. Nañ bayyi vanté wu bu reuy bi. Nañ bayyi vanté wu bu reuy bi. Tay gor gorlu di jëfé. Tay gor gorlu jëma tek sunu bop ci siratal mustaqim. Jëm ci yar sunu bop, yar ci sunu njabot, tay jang nak. Waaw, tay gor gorlu ci mjang nak. Yitté wo lol xam xam. Yitté wo science. Mangok. Yitté wo tamit luñuy développer parce que développement aussi base bi moy savoir moy xam xam les sciences les connaissances yitté wo ko développement wu dina ak développement wu aduna té ba wax ju bari ji té ba wax ju bari ji ñu ba wax ju bari ji vanté wu ju bari tagaté gu bari ji du ciow lepp nañ lañ xol liñuy wax mbel mbel ji yeb benn noa mo joggé feulé ha buñ melon nañ wara mel hmm ay ab benn noa du joggé feulé way ñew fi ha Allahu musta'an mu ne kon té muwahhid bi ki kennal yalla day nek ko xamni yalla kep lay jamu duko bolé duko bokalé kenn mune wal mushrik bokalé kat bi nak yuqirru bi rububiyyatillah day saxal né yalla ay boromam walakinahu waye nak mom mushrikun fi ibadatihi day bokalé yalla ci jamu bim koy jam gis nga bokalé kat bi mango day saxal ne yalla moy sama borom waye day bokale yalla en même temps bu ñaan joté muy ñaanalé kenen ku dul yalla wakelu ci kenen ku dul yalla jébal bopam kenen ku dul yalla té koku bindu ko momu ko koku ci bopam jébal na bopam yalla wala jébal nañ ko yalla nit buñ ko soulé ba faré luñuy wax jébal nañ ko boromam nga jël yow sa bop jébal ko ki nga xamni dañ ko jébal boromam sunu borom daf ñoo jox xel mu ngi xéewal té dinañ ci rendu compte mango mune yushriku ma'ahu ghayrahu muy bokalé ak yalla kenen fi ibadatihi ci jaamu bimu wara jaamu yalla wa yushriku ma'ahu muy bokalé ak yalla kenen kam koy bokalel man la yakhluq nek ko xamni bindut dañ ko bind wala yarzuq nek ko xamni yorot wërseug du mom moy wërseugalaté waye dañ koy wërseugal nga koy bokalé ak yalla wala yamliku shay'an ngay bokalé ak yalla ak ko xamni yor dara munu la jëriñ munu la lor yorul sa jëriñ yorul sa lor nga jël koku diko dendalé ak yalla nga jël koku jël momelu yalla diko ko jox nga wëlbeetiko akku yalla diko jëme ci koku nga jël ay attribut melokanu borom bi tabaaraku wa ta'ala jël ay turam diko tuddé koku gis nga lolu moy bokalé bu li yakarne bokalé moy nga dacc xërem hmm dedet nga dajub estati dedet du lolou kesse waaw sa yo jele li borom bi mom nga xamni sunu borom moko jago mom dong nga jël ko jox ko kenen bokalé nga ndax tollolé nga yalla ak koku ci jël bi nga jël momelu yalla jëme ko ci ko xamni momuko ko xamni mbindef la yalla ko mom jël nga momelu yalla jox ko ko xamanteni ni dañ ko mom lolou moy bokalé kon lolu moy différence digënté muwahhid bi nitu tawhid bi nitu tawhid bi ak bokalé kat bi li nak borom téré bi da la ko indil ngir nga nek ko xamni da ngay xippi say bëtt di xol ci liñ lay wo nga mën ci nat sa bop ci li nga nekké ñu ne la li diina la nga mën ci nat sa bop xol la ca nek tawhid ak la ko nekut la nek bokalé ak lay islam bu wër nga mëna ragné li nga wara wattandiku li nga wara meytu ak ci li nga wara dox bu ko défé kon ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.